odbezpieczam klinicznego bloka. Nie mówię ją, mówię ja. Mówię ja, mówię ja. Nie pamiętam, kiedy nie ruchem. Pusher flow, kiedy jadę pałem. Ty zalewasz sobie diesla, mordo. Ja w tym czasie mam całe. O, zalewam ją golami jak ber. Vapor Maxi to mam naje. Wasze rapy stuleje i kurzaje. O, type say, że ma piękne stopy. Nie zamoczysz tu nigdy kolby. Stoję sam tu na klatce, o. Wszyscy mówią mi tu dzień dobry. Powiedziałem na telefonie. Dzwoni mój sobek, mówisz, że dzisiaj dzień kobiet. A, u pani kupuję kwiat. Obcina mnie jakiś kap. Potem chcesz się o chuj ci chodzi, bo nie widzę wokół tu gwiazd. Nie robię skrót ani murzynowa. Mój fiut jak twoja głowa. Trudzi mi się, no to piszę teksty i tobie szanuję jak Egurola. Wierzę, że minęłem drugi, nawet nie rozumiem co on mówi, żartowałem, wszystko rozumiem, Kluby grają mnie, fury domy. Ty trochę zsiesz, ale trochę dobry też. Mówię ja. Mówię ja. Twój producent to gruby balast. O czym kurwa ty mamy gadać? Afrika Bambata czeka tam w imię haha wam lachę dawać. Miłość bloków ty weź nie pierdol. Bloki męciu to ciebie gnębią. Byłem dawno już tu legendą, nim w obieg poszło tu pierwsze demko. Nie namawiam do ćpania, o. To nie rap francuski, o. Nie bierwam czy już w chorych baniach. To nie tylko ruchanie ciuszki. Reggae nie robię, bo nie chcę. Nie lubi mnie twoje dziewczę. Nie musisz pytać dlaczego. Nie chodzę nigdzie na piechtę. Bywa, że ryja kartofel. Innym razem jak milion złotych. Mi nie robię tu groźnych. Żem obrotnie jak fotel, o. Twoja przygoda życiowa. Kiedy ruchałeś goblina. Co to były za czasy? Szkoda tu, że zaciążyła. Jebie ten cały wasz klimat. Pajace kurwy i karły. Co to jest kurwa za raper? Co sprzętu nie może ogarnąć. Nie jestem polskim Lil Pumpem. Jak byłem małolatem, dzwonił do mnie młody żul z fantem. Z fartem. Średnie dupy rozbijają ekipę. Czasami chciałbym żonka tu mieć, co byłby moim klonem. A ta kurwa znowu błąkam się gdzieś z jakimś przyjebanym gromem.